Паважаныя госці нашага парку. Сёння тут, на летняй эстрадзе, адбудзецца канцэрт духавога аркестра. У праграме мелодыі песень ваенных гадоў. Вам наша павага, вам наша ўдзячнасць, таварышы фронтавікі. Ты я возьму вас у плен. Руки в гору! Я не хотел бы у плен. Тады нельга будзе пасядзець вось так на лаўцы, паслухаць спевы птушы. Можна будзе, можна! Гэта добры плен! Не бывае добрага плена. Ды і табе цяжка ваяваць са мной. Зброю цябе няма. А гэта? Вы думаеце, што гэта галінка? А што? Пісталет. Ось што. А што гэта ў вас? Сумка такая тоненькая. Гэта не звычайная сумка, а ваенная сумка. Чаму ваенная? Ну, таму што яе носяць афіцэры. А як яна называецца? Планшет. Планшет. Дзядзечка, а можна я яго крыху панашу? Можна, можна. Ну, давай я тебе дапамагу надзець. Яго цераз плечо носіць. Ось так? Так. Ты тут таксама адзін? Не. Мама і тата там. Ну, я пайшу. Добра? А то мене чакае моя рота. Ну, ідзі. Першае аддзяленне! Слухай маю каманду! Павел Степанович выбраў гэту лавку таму, што тут было ціха і адзінока. Парк у гэтым месцы нагадваў яму знаёмыя з дзяцінства лес і вёску. Вёска стаяла ля самага лесу. Яго вёска. Толькі ён туды ўжо не ездзіць. Пасля смерці дзядулі Івана не ездзіць. Гадоў з 10, а мо і болей не быў на радзіме. Спакойна тут. І хаця нага ныя, ён даўно ўжо прывык да гэтай пастаяннай болі, цішыня парку і людзі ў ім прыемныя яму. Сынок! Откуль гэта ў цябе? Сёпка, пойдзем, калі ласка. Не пойду! Ну, не ўпарціся, калі ласка. Слухай, сынок, навошта ты ўзяў у чужога чалавека планшет? І без нашага дазволу. Так. Не пойду, не лячу. Сынок, хто? Я мне дазволю. Хто гэты чалавек, сынок? Дзе ён? Вось ён. А бачце нам, калі ласка... Прасі прабачэнні зараз жа. Ды за што яму прасіць прабачэнні? Я ж сам даў яму планшет. Ну, усё роўна. Хіба можна так, бесцырымонна? Усё было правільна. Нехай пагуляе з ім. Прабачце, але там пэўна штосьці ляжыць. Дакументы, паперы. Не, ён пусты. Пусты? Так, пусты. Слухайте, не турбуйцеся, я абавязкова прынесу вам планшет. А я і не турбуюся. А планшет хлопчык сам прынясе. Абавязкова прынесу. Ну, ось бачыце. Павел Степанович усміхнувся. Пусти. І правда, навошто носить з собою планшет, коли у їм нічого нема? Старий потертий офіцерський планшет на три відділенні для карти, кишеньки для оловка, у лінійки, компаса, тонкий уже двойчі шит раменьчик, металічні карабінки за щепки. Добрая скура на планшеті. Много годов йому і многому був він свідком. Чому пусти? У ім лежить так. У ім пам'ять. Одна чоловічая пам'ять. Ви слухаєте радіорозказ «Бусли». Він написаний на документальних фактах. Імена його героїв придумані тільки тому, що такий льос у час війни був у многих. Їм, юним удільникам бойов, партизанам і синам полков, які наравне з дорослими винесли тяжар воєнного лихолетця, їм, гаврошам сурового часу, хлопчукам, отримавшим бойовые узнагороды родимы, мы присвячаем нашу передачу. Павел упершыню пачуў такую каманду, калі яму было 12 гадоў. Нізенькі немец зняў акуляры і, праціраючы іх, сказаў: «Фойер». Ён нават з твару не змяніўся, ціха і будзённа сказаў: «Фойер», што па-руску значыла «агонь». Коля, яго старэйшы брат, яшчэ паспеў крыкнуць: «Помні, Павлік!» Павлік збіраў ля рэчкі шчаўё. Калі пачуў стрэлы і прыбег, усіх стасюкоў ужо вывелі з хаты, і яны стаялі ў сваім двары, асветленыя чырвоным заходзячым сонцам, як жывыя помнікі сабе. Я адзін вінаваты! Мяне з нагой страляйце! Яны не партызанілі! Я адзін! Мама! Бацька! Санечка! Даруйте мне! Пустите! Что там? Пустите меня! Пустите! Молчи, хлопцы! Ахун! Паулин! Wir werden Partisanen immer vernichten! Feuer! Хто кричав? Дитя неке кричало, пане. Перелякалося. Wo ist das Kind? Де дитя? Мовчи, мовчи! Это я. Это моя мама. Батька. Мой брат и сестра. Можете и меня расстрелять. Стомбе, was hat gesagt? Что он сказал? А он вельми наполохуши, пан офицер. Он хочет до мамы, батьки, до брата. Ему страшно, страшно. Наполохался? Вундершен. Это добро. Это чудовно, коли страшно, это добро. Для этого мы проводим такие акции. Бек! Абфюрн! Подамах! Нала! Бисхандар! Thank you. захварэў. Яго трэсла, як у моцны мароз. Тыдзень сядзеў каля яго дзед Войцых, паіў цёплым малаком, мёдам, малінай, націраў заечым тлушчам. Ведаў, не прастуда б'е малога, але думаў, што потым любая хвароба выйдзе. Божа, ратуй і памілуй. Навошта табе яшчэ і гэтая дзіцячая душа? Смерць і так узяла з іх роду вялікі выкуп. Дзеду. Калі Паўлік ачуняў, дзеду зрадаваны забегу па хаце, пачаў рыхтаваць настой на травах. Дзеду. А гэта хлопча бабулі маёй лекі. Гэта яна яшчэ вучыла мяне травы заварваць. От нельга, каб кіпела. Трэба моманту хапіць. І тады ўсё, ўсё любую хваробу да грамачкі выгане. Дзядуля, а буслы, буслы прыляцелі? Ай-яй-яй, божа, божа, хто-хто? Зноў трызніць малы. Буслы, буслы нашу, буслы. Не прыляцелі гэта самае. Чаму, дзядуля? Эх, хлопча, то не загадка. Кожны год прыляталі ў вёску буслы і адразу ж пачыналі рамантаваць сваё вялікае струхлелае за зіму гняздо. Вечарам бусліха садзілася ў гняздо, а бусел у задумлівай позе станавіўся над ёй і доўга вырысоўваўся ў вечэрнім небе яго тонкі востры сілуэт. І з гэтага дня жыццё ў вёсцы як бы набывала права на новы свой круг. Прыезджым, калі паказвалі дарогу, звычайна гаварылі: «Пойдзеце прама, аля буслу звернеце». Магазіны школы былі пад буслами. Нарадзіўся ў кагосьці хлопчык, гаварылі: «Прыгоженькі, як буслік». Буслы сталі часткай старога сяла. Птушкі і іх гнёзды, як хаты. Калодзежы ля дарогі, як рэчка. Ішлі гады. Памерлі старыя, пры якіх пасяліліся тут буслы, нараджаліся дзеці, равеснікі буслянят. У вясну 41-га птушкі, як заўсёды, прыляцелі на сваё гняздо, і дзед Войцых, убачыўшы іх раніцай, сказаў: «Яшчэ пажывём». У тым годзе стаяла гарачыня. У сярэдзіне чэрвеня пайшоў невялікі дожджык, а праз 5 дзён з захаду насунулася хмара. Усю ноч бушавала навальніца, а раніцай зноў заззяла сонца. Свяціла, нібы нічога не здарылася. Але здарылася бяда. Не было на месцы буслінага гнезда. Яно ляжала бесформеннай грудай. Пад грудай відаць былі 3 птушкі. Двое птушанят і бусліха. Уся вёска сабралася ля ліпы. Стаялі, маўчалі. Бусел доўга кружыў над голай ліпай. Нечакана ён апусціўся на зямлю і сярод людзей прайшоў да груды сухога галля. Усім паказалася, што гэта крычаў чалавек. Столькі гора і смутку было ў гэтым крыку. Людзі яшчэ доўга не разыходзіліся пасля таго, як бусел прапаў у блакіце неба. А праз дзень пачалася вайна. Наступнай вясной з усіх стасюкоў застаўся ў жывых адзін Паўлік. Можна сказаць, паўжывы, так моцна ён перахварэў. І калі б не дзед Войцых, то не выжыў бы хлапчук. Вось і кажу, не загадка, што яны не прыляцелі. Пі-пі, Павлуха, падымацца трэба. Здаровым быць, о так. Не той час, каб разлежвацца. А буслам, ну куды ж ім это самае зараз ляцець? Немец тут. О, прагонім яго, прыляцяць. Да сябе ж, да сябе. А зараз яны туды ляцяць, дзе наша свабода. Пі, Павлуха, пакуль гарачая. О, еш. О, бачна. А хто ж фашыстаў прагоніць, дзядуля? Во табе і на. А чырвоная армія? А нашы хлопцы-партызаны? Яны гэта самае не спяць, не. О, учора у стральчанах немчурам і паліцаем так далі. Дзве падводы на могільнік павезлі. О! А хутка ў раёне тузануць іх, так што? Адкуль ты ведаеш, дзядуля? Што ведаю? Што тузануць у раёне. Ды я нічога не ведаю. Я так думаю, зразумеў. Паўлік, барані Божа гэта самае. Ай, во стары дурань, Павлуха! Га. Павлуха! Што ты шукаеш, дзядуля? Да. Кубак шукаю, адвар табе даць. Вот. Не знайду ніяк. Так я ж у мяне кубак. Ой, у цябе. Ну, ты скажы, ну не дурная галава. Тут што хочаш, працялянькаць можа з такой галавай. Старасць, Павлуха, гэта самае. Так што і пра раён я мог па старасці. Зразумеў? Так ты глядзі, нікому не кажы, хлопча. А то ні за што загінем. Што ты, дзядуля, зразумеў? А як буслы прыляцяць? Птушанятак пабіла? А хто ж дарогу пакажа? Як хто? А стары бусел застаўся? Застаўся. Ось кончыцца вайна. Я ўсё ж думаю, Павлуха, што стары бусел это самае не забудзе свой кут. Яны ж буслы, яны вельмі на людзей падобныя. О, да. Ну, ты, во што, Павлуха, ты давай пі. Деду. Пі. Не, ну, ты да донца, у солдата норма кубак. Зразумеў ты. Thank you. Як толькі падняўся Паўлік і крыху падужэў, не стала дзеду ад яго жыцця. Дзеду, а дзеду, дзеду, а дзе партызаны? Дзеду. Да адкуль я ведаю, дзе тыя партызаны? Толькі партызану табе не хапала. Дзеду. Замоўкні, каб я слова гэтага не чуў. Ідзі вось пагуляй, карову папасі. Да хваёвым водарам падыхай. Ой, і ўся твая партызанчына на сёння. Ну, дзе я не стаю, дзеду? Я ж зусім здаровы, дзедуля. О, мсцівца знайшоўся. Няма каму больш за нас разлічыцца з фашыстамі, а? Слухай і... Ідзі, і слухаць не хачу. Ай, от. Аднойчы Паўлік знік. Двое сутак Войцех месца сабе не знаходзіў. Схуднелы, стомлены, вярнуўся Паўлік. Дзед было накінуўся на яго, ды асекся. Толькі зараз здагадаўся, дзе Паўлік хадзіў. Чаго шукаў? Ну, што? Знайшоў? Я ж табе казаў, няма тут партызан. Ёсць, дзядуля, ёсць. Толькі ты не хочаш сказаць. А я ж не спаў тую ноч, калі яны ў хаце былі. Чуў, як ты ім і пра камендатуру ў раёне расказваў. Ай-ай. І пра склад бензінавы. Ай. Потым той склад узарвалі. Ай-ай. От. Ай-ай. Так. Падшыванец. Ну, зараз я з сябе гэту партызаншыну выб'ю. Ай, выб'ю. Дзядуля, дзядуля, а ты лепш скажы, дзе яны? А то я буду шукаць, пакуль не знайду. Ты, стасюкоўская парода, ой ты! Адкуль ты зваліўся на маю старую галаву? Што я рабіць буду, калі заб'ю цябе? Раней, чым я не заб'ю чатырох фрыцаў, мяне не заб'юць! Люта і страшна. Гэта было сказана. І таму, што гаварыў гэта хлапчук, худы і маленькі, гэта было яшчэ страшней. Абняў дзед Войцех Паўліка, і доўга сядзелі яны так, моўчкі, не варухнуўшыся. І чутно было дзеду, як стукае маленькае трапяткое сэрца, не знаходзячы сабе спакою, і зразумеў стары, колькі яно накапіла праведнай сілы і нянавісці. Сапраўды партызан павінен прайсці ўсю тылавую службу. Потым жа ў бой. Зразумела, партызан Стасюк. Зразумела. А калі зразумела, выконвайце ром наш. Ты з кім гэта гаворыш, Павло? Да сам сабой, дзядзька Гардзіенка. Сам сабой? Гэта не гожы сам сабой. Ты лепш ад зі мной пагавары. Ну, а што тут гаварыць, дзядзька Гардзіенка? Не пускай камандзір на заданне, і ўсё. Прайдзі, кажа, тылавыя службы, а тады... А я ўжо ўсё, што толькі ёсць, прайшоў. І санітаркай быў, і ў майстэрнях, і міны ведаю. Ну, вы ж самі мяне вучылі. Дык не, цяпер на кухню загнаў. Павло, Павло, ты нібыта на камандзіра ў крыўдзе не гожа, не гожа. Камандзір ён ведае, што рабіць, ты не сумнявайся. Дай-ка мне нож. Давно я бульбы не абіраў. Да вы што, дзядзька Гардзіенка. Да самы лепшы падрыўнік і разведчык у брыгадзе. І бульбу абіраць. Ну што вы? Да не трэба я сам. Павло, Павло, разведчык павінен усё ўмець. Я абяру, а ты памыеш. Добре, я у вас на Беларусі картопля расце. Бульба! О, я й кажу, картопля. Ось кончиться війна. Поїдем до мене. У Гайворон. Куди? У Гайворон. Гайворон? Гайворон. За сина не будеш, Павло. У тебе нікого, у мене нікого. Будем разом жити. Ах, і вішні у нас, Павло, і вішні. А як під вишнею, під черешнею, стаю стар з молодою, як із ягодкою. Стаю стар з молодою, як із ягодкою. Довгий ще нес службу на кухні партизан Стасюк. Але, як казав знакомитий Гордієнко, навіть добра пісня і так кінчається. Кончилася і Паулікова служба. Гордієнко взяв його з собою на задання. Коли міна була закладена під рейку, Гордієнко дав Павліку шпагат. Коли скажу, тягни, Павло. Давай, синку! Давай! Ну, ось і розлічився ти з ними, Павло. А тепер швидше у ліс. Я йду у ліс. Павел Стасюк став вопытным партизаном. Ходил в разведку, удельничал в боях. Усе стали называть его Павлом. Был у него карабин и вальтер, маленький офицерский пистолет. И две лимонки висели у него на поясе. Только ростом отрознивался Павел от инших партизан. Здійснилися его мары. Сполна различился он с фашистами, за смерть своей семьи и стал соправдным партизаном. Одночи после задания зайшла группа до деда Войцеха. Не одразу признал дед Павлика. Долго не выпускал его за обдымков. Ай, это самое. Ну и вымахал ты, Павлуха. За 2 года так вырос. Эх, як бы узрадовались пьяны твои батьки. Ты же гляди там. Не лезь под кули. Ну, деду, ну, что ты? Что ты, дедуля? Раз уже стал партизаном, треба воевать, а не про смерть думать. Так-то и оно так. Смерть не конь, хомута не наденешь. Только ж вось, один ён, Стасюк, застався тепер на белом свете. Нехай бы вырос, да дятей дожил бы. Вот. Ну, что ты, дедуля, все про дно да про дно. Людям поесть и обогреться треба, а ты их байками кормишь. Ай, дурень старий, это что ж я? Ай, зараз. Да ничего, да ничего, вы не хвалюйтесь, дедуля. Помогу, помогай. Вот, нож не забудься. Дякую, дякую. Ага. Ну, во, бачу я. Молочко. Это ж ты в родную хату прилетел. Ах, муснята моя родная, накорми. Частуйтесь, гостики. Дякую. Частуйтесь. Чим богаты? Все. Ось, а як фрица проклятого разоб'єм, тады і заживем. А ти, Павлік, ходи сюди, як бывало. От. Ну, що, збилося, став партизаном. Збилося, дідуля. Так, збыліся ўсе мары Паўліка, апрача адной. Але пра яе ён бы ні за што нікому, нават дзеду не сказаў бы. Ужо пасля Павла у атрад прыйшлі Сашка Алексютін і Сашка Смелякоў. Іх так і звалі, Сашка плюс Сашка. Яны былі старэйшыя за Павла, але моцна пасябравалі ўсе трое. Быў у Алексютіна афіцэрскі планшэт, карычневай скуры з тонкім раменьчыкам і вялікай колькасцю кішэнек. Вось аб такім планшэце і марыў Павел. Я нават мяняцца Сашку прапаноўваў на Вальтер, але той не згадзіўся. Вясной 44-го года Гардзіенка вёў групу ў раён станцыі Ціхановічы. Трэба было ўзарваць мост на чыгунцы. У вёсцы беражкі заначавалі ў пустой хаце. А раніца, калі развідніла, убачылі, што хата абкружана. Хутка! Зоць на грышча! Бой ішоў 4 гадзіны. У адну з кароткіх перадышак Павел лёг на спіну і, прыжмурыўшыся, стаў глядзець у неба. Якраз над яго галавой у старым даху была дзірка, і праз яе віднеўся кавалачак блакітнага неба, самы краёчак асляпляльнага сонца, і зусім блізка ізумрудна-празрысты ліст клёна. Ніколі раней Павел не думаў, што ліст можа быць такі прыгожы. Глядзі за лазом, ты не ўжо ў хаце, не пускай на дах! Я слухаю! Скрозь шчыліну ён убачыў, як немцы і паліцаі цягнуць к хаце ахапкі сена. Цяпер усё. Падумаў ён і вельмі ясна ўбачыў сябе дома ў час сенакосу. Ён сядзіць на самым версе вялізнага воза сена. Воз плавна нахіляецца то адзін, то ў другі бок. Ні каня, ні калёс, ні бацькі ён не бачыць. Толькі адно сена і неба. Клубы дыму зацягнулі неба. Вецер ірвануў чорнае пакрывала, і яно накрыла хату. З даху саскочылі двое – Гардзіенка і Павел. Астатнія загінулі ў агні. Ну, што, Павло, сынку? Давай, развітаемся. Я паспрабую ў акно, а ты ў дзверы. Дзядка. Бачыш, як дым канаваю сцелецца, бачыш? Бачу. То як пачую, што яны страляюць па мене, паўзы канавай. Я з вамі, дзядка Гардзіенка. Я з вамі, дзядка. Я з вамі. Не плач, сынку. Не плач. Не можна тобі зі мною, тобі жити треба, жити! Слухай, сухо, як я пригну, кидайся у двері. Може бути, вони за ободвому погоняться. Хай тебе пошанцує, Павло! Бивай! Дядечка! Гардзіенка! Дядечка! нічого не відаць. Задихаючися, Павел рвануся до дверей. Ён не памятав, як опинувся у канаві. Еще некалькі секунд спазнився, і стяна, якая рухнула, поховала б його. Горело одіння, душив кашель. Але ён, затиснувши зубами рукав, повз, повз, повз. Чутка про тое, што ў беражках немцы спалілі 5 партызан, у той жа дзень дайшла да атрада. Вечарам партызаны елі без звычайных жартаў і гаворкі. Пацанёнак яшчэ. Да вайны ў 9 вечара спаць бы клаўся. Сашка плюс Сашка сядзелі ля кастра і маўчалі. Нарешті Сашка Алексютін тирасілу вимовив. А я планшета йому пошкодував, не подарив. Раптом Сашка Смеляков, який глядів у бок командирської землянки, де росли дві старі берози, піднявся. Сашка, чого? А ти подари планшет зараз. Вонь ён! Паўлік! Жывы! Чорны ад копаці, у абгарэлым адзенні, змучаны, стаяў ля бяроз жывы Паўлік. Позна вечарам, перавязаны, чысты, пераапрануты, Павел сядзеў на скрынцы ад снарадаў, еў кашу, расказваў партызанам пра тое, што адбылося ў беражках. Аляксютін слухаў яго, потым незаўважна пайшоў у зямлянку, дастаў з рукзака планшет і павесіў яго на цвік над нарамі Паўліка. Дядечка! Дядечка! А, хлопчик! Вось ваш планшет. А я ўжо іду дамоў. Дякую, дядечка. Возьми на память. Он мне уже не потребен. Это вы мне планшет. Ой, дякую, дядечка. Як тебе зовуть? Паулик. До побачення. Будь счастливый, Павло. До побачення, дядечка. Пасля вайны Павел Тады ён толькі што закончыў суворовскае вучылішча, прыехаў на радзіму. Разам з ім у крупках выйшлі з автобуса чалавек 5. Двое з іх аказаліся спадарожнікамі. Да Веселевіча вісці кіламетры 2. Такі знаёмыя мясціны. Поле і далёкі лес за ім. Вясна. Магчыма, першы раз за нялёгкае яшчэ кароткае жыццё адчуў. Гэта радзіма. Няма бацькоў, а радзіма. І тут нахмурыўся. Як жа няма? А дзед Войцах? А магілы родных? Дзе тут у вас сельсавет? Як едзеце па правым баку? Так. За бусламі. Ага. Чацвёртая хата. Дзякуй. Калі ласка.